Teraz kupując telewizor Sony 55 cali 4K Ultra HD z technologią Dolby Vision i Atmos zapłacisz 2898 zł, oszczędzając 300 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 września, jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prawo i Sprawiedliwość zgodnie z zapowiedziami składa w Sejmie projekt ustawy dotyczący ochrony zwierząt. 9 ofert zgłoszono w przetargu na drugi etap przekopu Mierzei Wiślanej. 3 mieszczą się w założonym budżecie. Połowa Rosjan nie chce się zaszczepić przeciwko koronawirusowi. Preparat stworzony w Moskwie właśnie trafił na rynek. Prokuratura w Mrągowie wszczęła śledztwo w sprawie schroniska w Bystrym koło Giżycka. Prokuratorzy sprawdzą, czy właściciele zapewnili bezdomnym psom należyte warunki. Kontrola powiatowego inspektora weterynarii z Giżycka wykazała nieprawidłowości, m.in. brak właściwej opieki weterynaryjnej i złe warunki bytowe. Tymczasem posłowie PiS-u złożyli w Sejmie projekt ustawy w sprawie nowych norm ochrony zwierząt. Przewiduje on m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego. Projekt powstał z inicjatywy Forum Młodych PiS przy mocnym wsparciu prezesa partii. Rzecznik ugrupowania Anita Czerwińska podkreśla, że Klub Prawa i Sprawiedliwości stanowczo opowiada się za kompleksową ochroną zwierząt. Tę sprawę ochrony zwierząt trzeba ostatecznie rozstrzygnąć. Nie można pozostawiać żadnego pola, żadnej przestrzeni do tego, żeby w Polsce zwierzęta były krzywdzone, dręczone, czy żeby stosowano wobec nich okrucieństwo. Prawo i Sprawiedliwość chce, by projekt trafił pod obrady Sejmu już na najbliższym posiedzeniu, zaplanowanym na przyszły tydzień. Jest 9 chętnych do realizacji drugiego etapu przekopu Mierzei Wiślanej. Wykonawca będzie miał za zadanie m.in. pogłębić rzekę Elbląg i zbudować most, który zastąpi pontonową przeprawę w Nowakowie. Drugi etap realizowany będzie coraz bliżej Elbląga. 10 km toru wodnego zostanie pogłębione do 5 metrów, by mogły do portu zawijać statki o zanurzeniu do 4,5 metra. Brzegi rzeki zyskają konieczne wzmocnienie. Będą też stworzone tam miejsca do cumowania. No i powstanie nowy most, który otworzy drogę w obie strony. 9 ofert. Te oferty składały firmy, ale też i konsorcja wykonawcze. 3 z tych ofert mieściły się w granicach przewidzianych z naszej strony. Wyjaśnia Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Na wykonanie drugiego etapu tworzenia drogi wodnej jest przeznaczone prawie 700 milionów złotych. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Policja bada przyczyny, a wkrótce rozpocznie dochodzenie w sprawie wypadku, w którym ucierpiało 2 pracowników cukrowni Glinojeck na Mazowszu. Do zdarzenia doszło wczoraj. Mężczyźni zostali poparzeni kwasem, mówi Ewa Brzezińska z policji w Ściechanowie. Kto będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to właśnie naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Poparzeni mężczyźni trafili do szpitala. Ełk dołącza do akcji Światło dla Białorusi. Wiele urzędów i instytucji kultury oświetli jutro wieczorem swoje fasady kolorami historycznej białoruskiej flagi w geście solidarności z narodem białoruskim. Tak będzie też w Ełku, zapowiada wiceprezydent miasta Mirosław Hołubowicz. Jest to symbol naszego wsparcia dla całego narodu białoruskiego. Wieczorem z soboty na niedzielę pojawią się symbole Białorusi charakterystycznymi kolorami biało-czerwono-białej flagi. Akcję rozpropagował Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie. Każdy może się przyłączyć. Wystarczy podświetlić okno w kolorach białoruskich lub wywiesić flagę tego kraju. Prawie połowa Rosjan nie chce się zaszczepić przeciwko koronawirusowi, wynika z sondażu przeprowadzonego przez Wyższą Szkołę Gospodarki. Od miesiąca rosyjskie media państwowe reklamują szczepionkę przygotowaną przez Moskiewskie Centrum Epidemiologii i Mikrobiologii. Preparat w tym tygodniu trafił na rynek i rozpoczęła się wstępna faza szczepień. W ciągu ostatniej doby w Rosji wykryto ponad 5,5 tysiąca nowych przypadków zakażeń. Według sondażu Wyższej Szkoły Gospodarki prawie 46% Rosjan deklaruje, że nigdy się nie zaszczepi przeciwko koronawirusowi. Z tej grupy 25% zamierza śledzić informacje dotyczące efektywności preparatu. Gotowość przyjęcia szczepionki zgłosiło 36% Rosjan, z których większość zapowiedziała, że nie zaszczepi się w pierwszym możliwym terminie, ale poczeka do przyszłego roku. Część rosyjskich i zachodnich specjalistów skrytykowała Rosję za pośpiech w pracach nad szczepionką. Eksperci przekonują, że Moskwa nie przeprowadziła wszystkich testów. Chodzi o podanie preparatu kilkudziesięciu tysiącom ochotników z różnych grup wiekowych, różnego stanu zdrowia i z różnych środowisk. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

behind it. Lord, the fear of fellow man is a mere assignment, and everything that we're denied by keeping the divide, it's not the waking, it's the rise. And I could cry. Me straight into the face that tells you to rattle your chains if you love being free. Już działa bytomski telefon seniora. To jedno z trzech miast w Polsce obok Rybnika i Wałbrzycha, które bierze udział w innowacyjnym projekcie Halo Aktywni 60+. Z telefonu skorzystać mogą starsze osoby, które potrzebują rozmowy lub pomocy w uzyskaniu różnych informacji. Ale jak mówi Justyna Szymańska z Centrum Doradztwa Strategicznego, które uruchamia telefony, projekt jest innowacyjny i oparty głównie o wolontariat. Bytomski telefon seniora jest dedykowany seniorom mieszkającym w Bytomiu, którzy poszukują informacji o tym, co jest realizowane w mieście, jaki jest zakres oferty, jakie są zakresy usług, ale to nie tylko jakby mówimy o czasie wolnym, czy o chęci takiej aktywizacji na co dzień, ale to też mówimy o takich prostych, życiowych różnych sprawach, czasami formalnościach, które gdzieś tam będą się musieli zmierzyć i to jakby jest też miejsce, gdzie będą mogli uzyskać taką informację. Ale to jedna funkcja, czyli taka informacyjna, ale myślę, że ważniejsza to jest taka, że jest to przestrzeń do tego, żeby tak naprawdę seniorzy mogli zostać, być wysłuchani, będą mogli zadzwonić i porozmawiać z osobą, która jest w ich wieku, która mieszka też w Bytomiu, czyli po drugiej stronie też jest senior. I to jest ta innowacja, która wyróżnia to rozwiązanie od innych różnego typu telefonów wsparcia, tak, które gdzieś tam już funkcjonują od wielu, wielu lat. Więc jakby to poziom zrozumienia i problemów i też takiej potrzeby wygadania się, bycie wysłuchanym jest tutaj kluczowy. Co pani będzie robić w tym telefonie? No, udzielę informacji w zakresie najlepiej jestem służba zdrowia, więc uważam, że bardzo bliski temat mój, którym się na ogół interesuję, mam pewne wiadomości i doświadczenie, dlatego mi poproszono o udział tutaj. No, aczkolwiek wiek nie ten, chociaż nie czuję go, ale mi to nie przeszkadza. Kochani, się nie pyta kobiet. Cicho, nie do tego telefonu 90. Skończyłam 26 czerwca. Jestem trochę nawiedzona i chcę pomagać ludziom, dokąd mogę. Ewelina Romuzga, Centrum Doradztwa Strategicznego, lider projektu Halo Aktywni 60+. Numer telefonu 327 847 848. Pod ten telefon można dzwonić codziennie od poniedziałku do środy w godzinach od 10 do 14. Będą odbierać ten telefon seniorzy wolontariusze, którzy mają różne doświadczenia życiowe, ale wszyscy są bardzo komunikatywni, bardzo chętni do pomocy, do wysłuchiwania innych osób, bo zakładamy, że w dużej mierze ten telefon, tak działa przynajmniej w Rydze, ma on przeciwdziałać osamotnieniu. Dlaczego pani się zdecydowała, żeby wziąć udział w tym projekcie i pomagać starszym? To znaczy, sama jestem starsza i sama potrzebuję pomocy. Chciałam, jeżeli sama chcą pomocy, to chcą też, żeby inni mieli tą pomoc. W związku z powyższym ponieważ na Uniwersytecie Trzeciego Wieku są różne programy, to sobie pomyślałam, czemu nie? Lubię przez telefon gadać, czasami długo gadam, więc myślę, że przez telefon może więcej powiem niż nawet bezpośrednio. Czuje się pani potrzebna przez to? Chciałabym. Z ludźmi rozmawiać lubię, nie mam w tym żadnych trudności, myślę. I myślę, że dam sobie radę. Słuchać ludzi potrafię, jestem cierpliwa, będę starała się zrozumieć. Nie ma dla mnie tematu tabu. Mogę powiedzieć poza matematyką i sportem, bo w tym sobie nie radzę i jakoś nie za bardzo jestem zainteresowana. Natomiast wszystko, co dotyczy człowieka w każdej dziedzinie, jest dla mnie interesujące. Będzie można na przykład zadzwonić i poprosić o zrobienie zakupów? Nie, to do tego nie służy. Natomiast będzie mogli udzielić informacji, w jakim miejscu, bądź wskazać telefon, gdzie jest jakieś stowarzyszenie czy fundacja, która zajmuje się dokładnie tym. Mieszkańcy Bytomia mogą dzwonić pod numer 327 847 848. Natomiast mieszkańcy Rybnika pod numer 327 847 874. O telefon seniora pytała Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko pięć minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Coś spadnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż. Słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment. Ci teraz powiem. a nóżka już wylała olej. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Duże emocje towarzyszą operatorom koparek pracującym przy rozbudowie drogi wojewódzkiej 885 Przemyśl-Hermanowice, granica państwa na Podkarpaciu. Co jakiś czas muszą przerywać pracę, bo trafiają w ziemi na różne obiekty z dalekiej przeszłości. Marek Cynkar. Zamiast rozbudowywać tu drogę, grzebiecie panowie w ziemi, poszukując skarbów? Nie, no my nie jesteśmy od tego, my budujemy drogi. Ryszard Misiewicz, przedstawiciel wykonawcy, firma Strabag. Zgodnie z przepisami prawa polskiego i zgodnie z dziedzictwem kulturowym jesteśmy zobowiązani do tego, żeby odkrycia archeologiczne i tego typu obiekty zachowywać dla potomnych poprzez badania archeologiczne. Od tego są już odpowiednie służby w ramach kontraktu. Mamy nadzór archeologiczny, w wyniku którego zostały odkryte kolejne stanowiska archeologiczne. Musimy je przebadać. W jakim stopniu to, co robią tu archeolodzy, opóźnia inwestycje, czyli rozbudowę drogi do budowanego przejścia granicznego w Malchowicach? Badania trwają od lutego. Sądziliśmy, że zakończą się w okolicach maja, czerwca. W tym momencie mamy wrzesień. Badania jeszcze nie są ukończone. Początkowo miało być do przebadania około 70 arów. W tym momencie mamy przebadane ponad 2 hektary. Ciągle odkrywamy jeszcze nowe obiekty w miejscach, w których zaczynamy roboty ziemi. Odkrywamy, czy odkrywają archeolodzy? Znaczy, no my odkrywamy w sensie fizycznym, ponieważ koparka, kopiąc roboty ziemne, odkrywa obiekt, a archeolodzy po prostu już robią swoją robotę. Prace archeologiczne mogą tu nie mieć końca. Koniec już widać, aczkolwiek jeszcze nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ten koniec będzie za 2 tygodnie, czy za 1,5 miesiąca, ale koniec raczej widać. Drogowcy widzą koniec swojej męki. Być może bardziej intensywnie zabiorą się do pracy przy rozbudowie drogi, a co nowego widzą tu archeolodzy? Mamy bardzo ciekawe stanowisko z okresu wpływów rzymskich. Jedne z ważniejszych w ostatnich latach odkryć. Agnieszka Kubicka-Marek, archeolog. Mamy osadę z piecami do wypału ceramiki. Mamy tych pieców 2 kolejne. Jeszcze są 3 kolejne. Co z tego wynika? Że w tym miejscu była osada, która zajmowała się produkcją i wypalaniem naczyń glinianych. Czy wydobyto z ziemi jakieś pamiątki związane z tą osadą poza piecami? Mamy fragmenty przedmiotów żelaznych, na przykład fragmenty noża i sierpa, fragment brązowej zapinki, fibuli, która spinała ubrania, też 2 fragmenty kościanych grzebieni, czesali się i oprócz tego właśnie dużo fragmentów naczyń glinianych, które w większości da się zrekonstruować. Czy to, co tu się dzieje, rzuca jakieś nowe światło na historię tej ziemi? Oczywiście tak. Beata Kot, wojewódzki podkarpacki konserwator zabytków. Sobie żartowaliśmy już, jak tak jesteśmy w terenie, żartowaliśmy sobie, że przejście graniczne obok, a tu potężna osada, czyli produkcja ceramiki i przez granicę można było ją sprzedawać. No ale to jest oczywiście żartem. Granicy tu wówczas nie było. No nie było, ale taki żart w tym momencie jest, więc my sobie tak wyobrażamy. Dla konserwatora ma to duże znaczenie, dla archeologów to odkrycie w tym miejscu jest wyjątkowe w skali nie tylko województwa, ale w skali kraju i nawet w skali Europy. Potężna osada, która wymaga jeszcze rozszerzenia w zakresie badawczym. Nie tylko będą te badania prowadzone w tym momencie w obszarze inwestycji, ale też w przyszłości planujemy rozszerzyć te badania o tereny znajdujące się w pobliżu tej budowanej drogi. No ale droga musi być rozbudowywana. Co stanie się z tym, co odsłonięto, co wydobyto z ziemi? Mam na myśli piece garncarskie, no ale także ludzkie szkielety. Piece garncarskie muszą być zinwentaryzowane. Mówimy tutaj o skaningu, o prawidłowym, przestrzennym wyobrażeniu tych pieców w sieci. Także tutaj będzie dokładnie zwymiarowany ten obiekt i pokazany w takiej rzeczywistości wirtualnej. To będzie na pewno bardzo ważne, żeby po prostu prawidłowo zinwentaryzować. Natomiast co się stanie z tymi piecami? Mamy kilka pomysłów. Jesteśmy na etapie analizy, które z tych pomysłów wybierzemy. Czekamy, konsultujemy, badamy, dopowiadamy. Mamy się przyglądamy i oczywiście zareagujemy, informując państwa o ewentualnych kolejnych odkryciach lub decyzjach związanych z dalszym losem tego, co odsłonięto. Tematem zajmował się Marek Cynkar. Yeah.

Zawody prestiżowego cyklu UCI Nations Cup U23. Wielkie emocje, narodowe barwy, walka od startu do mety. Najlepsi kolarze z całego świata w walce o Puchar Narodów. Spotykamy się 12 i 13 września w Rzeszowie. Wszyscy kibicujemy biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny PKN Orlen i Polskie Radio. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazanie na nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czy dzięki Carrefourowi można kupować mądrze? Możemy kupić w zestawie dzbanek filtrujący Duffy z bidonem i dwoma wkładami lub zestaw trzech wkładów za 29,99. Można, można. Oferta ważna od 11 do 12 września. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 minut pozostało do godziny 7 w Trójce. Teraz czas na finanse. Podsumowanie dnia. Marcin Jegiełowicz, zapraszam. Zaczynamy od komentarza tygodnia Emila Łobodzińskiego, analityka PKO BP. Kończący się tydzień przyniósł inwestorom na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie wiele emocji. Najpierw we wtorek indeksy zanotowały kilkuprocentowe spadki. W odniesieniu do części spółek można było mówić wręcz o panicznej ucieczce. Dotyczyło to zwłaszcza tych firm, które ostatnio były najbardziej popularne wśród inwestorów indywidualnych. W środę jednak nastąpiło mocne odbicie. Ostatecznie zatem cały tydzień kończy się bardzo niewielkimi zmianami głównych indeksów. Na rynkach globalnych kluczowe było zachowanie giełdy amerykańskiej. Po dość zmiennych kilku sesjach ostatecznie zarówno S&P 500, jak i indeks spółek technologicznych Nasdaq zanotowały w skali tygodnia spadek o odpowiednio 2,5% i 3,5%. Z krajowych spółek warto zwrócić uwagę na PZU. Spółka ta opublikowała lepsze od oczekiwań wyniki za drugi kwartał 2020 roku. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,45, dolar 3,75, frank szwajcarski 4,13, a brytyjski funt notuje potężne spadki związane z rozmowami brexitowymi i kosztuje teraz 4,80. To się liczy. A naszym gościem jest Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. A porozmawiamy o temacie, który zdominował właściwie cały tydzień również w gospodarce, Białoruś. Rząd uruchamia program dla Białorusinów chcących relokować się do Polski. Potężne marki IT z Mińska szukają nowych lokalizacji. Białorusini wyprzedają ruble i kupują dolary, a w tym samym czasie w Polsce nagrodę specjalną Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbiera Swiatłana Cichanouska, nieformalna liderka tamtejszej opozycji. Zacznijmy w ogóle może od powiedzenia, czym jest białoruska Dolina Krzemowa. Sam sektor IT w Mińsku produkuje ponad 6% PKB tego kraju. To są potężne liczby. Tak, sektor informatyczny jako taki to jest ponad, zdecydowanie powyżej 6% w produkcie krajowym brutto Białorusi. Co więcej, ten sektor z roku na rok wzrasta o ponad 40%, więc jeżeli spojrzymy na to w dłuższej perspektywie, to nie tylko stan aktualny, ale również perspektywy wzrostu tego sektora są bardzo duże. Dlaczego? Dlatego, że Białorusini są bardzo dobrze przygotowani do bycia informatykami. To są młodzi ludzie, bardzo dobrze wykształceni, obyci ze światem, bardzo często podróżowali po świecie, byli w bardzo wielu miejscach, zaczerpnęli nie tylko takiego ducha przedsiębiorczości, ale też ducha innowacyjności. Oni szukają czegoś nowego. A to w grach komputerowych jest bardzo ważne i w ogóle w informatyce jako takiej. Powiedzmy zresztą, że World of Tanks to jest również firma białoruska. Także mówimy naprawdę o markach światowej klasy. Tak, brand World of Tanks, bo to jest właściwie taki, można powiedzieć, brand już światowy. To jest brand znany nie tylko w tej części Europy, ale oczywiście na całym świecie. Nawet Narodowe Linie Lotnicze Białoruskie, Białawia, mają kilka samolotów pomalowanych w tą grę, w World of Tanks i w ten sposób też logo, to jest bardzo istotne, bo one same siebie promują tą grą. To jest ciekawe. Narodowe Linie Lotnicze promują się grą komputerową. To też pokazuje rolę w ogóle branży informatycznej, w tym branży gier komputerowych na Ukrainie i możliwości wzrostu. Na Białorusi. Bardzo często mylę oczywiście, to jest takie może freudowskie bardzo głęboko, dlatego że Białoruś, Ukraina to są dwa kraje, które są sąsiadami Polski, które do tej pory były przez nas niedopieszczone w pewnym sensie, za mało zauważane i teraz są coraz bardziej zauważane, bo z jednej strony mamy ten bardzo dobry, doskonały program rządowy Ministerstwa Rozwoju, Poland Business Hub, czyli coś, co oferujemy Białorusinom, żeby tutaj do nas przyjeżdżali, a moim zdaniem jest to dopiero zaczątek tego, że w przyszłości również my będziemy inwestowali na Białorusi. Ale może na tym temacie na chwilę się zatrzymajmy. Ten program wystartował w tę środę. Do tej środy mieliśmy informacje z różnych źródeł, że kilkuset nawet informatyków wyjechało z Białorusi na Litwę, na Ukrainę, do Polski. No nie mieli jak. W tym momencie rząd chce im pomóc wizowo, prawnie, ekonomicznie. Liczy pan na to, że ściągniemy takie gwiazdy jak World of Tanks nad Wisłę? Rząd chce pomóc i pomaga, jakkolwiek, to znaczy w różnych obszarach, dlatego że dla osoby, która chce przynieść albo swój biznes, albo swój ośrodek życiowy, bo mówimy nie tylko o przedsiębiorcach z kapitałem czy z firmami już funkcjonującymi, ale mówimy również o osobach, które pracują dla tych przedsiębiorców, czyli wybitnych specjalistach w zakresie informatyki, ale nie tylko, również w zakresie różnych, ja bym to powiedział, inżynieryjnych albo technicznych specjalności, bo również ta oferta jest skierowana do osób spoza branży informatycznej. No i oczywiście ja myślę, że każdy brand możemy do Polski przyciągnąć, dlatego że z jednej strony jest to program rządowy, ale to jest tylko platforma. Na tej platformie mieszczą się firmy różne, które są zainteresowane współpracą z firmami białoruskimi i to jest właśnie istota tego programu, że te firmy w ten sposób się pokazują, zachęcają do tego, żeby z nimi współpracować. I wszystkie, właściwie tutaj nie ma żadnych ograniczeń dla firm białoruskich, nie ma żadnych ograniczeń dla firm polskich. Jest to bardzo dobry, taki wzorcowy przykład, w jaki sposób można pomóc gospodarce innego kraju, a to jest sąsiad Polski. My mamy odwieczne, bardzo dobre relacje z Białorusią. Mamy bardzo dobre, odwieczne relacje z Białorusinami. Białorusini lubią Polaków, Polacy lubią Białorusinów. Ten język polski jest bardzo dobrze postrzegany na Białorusi. Dlatego wydaje mi się, że nasze otwarcie na kraje wschodnie, naszych sąsiadów, Białoruś i Ukraina właśnie, to jest bardzo dobry kierunek myślenia. Odważyłby się pan na takie wyliczenie bardzo wstępne, ile kapitału może napłynąć do Polski dzięki temu programowi? No tutaj ja bym przede wszystkim liczył na bardzo dobrych informatyków, na bardzo dobrych przedsiębiorców, którzy z Białorusi i z innych krajów wschodnich mogą się pojawić w Polsce. Z drugiej strony ten kapitał, o którym mówi pan redaktor, w kontekście kapitału, który pojawi się nie z Białorusi, bo moim zdaniem powinna być tendencja odwrotna. To znaczy, my powinniśmy gromadzić w Polsce kapitał globalny, światowy i przez Polskę jako genialną platformę do inwestowania na Białorusi po prostu wykorzystywać te możliwości. Czyli zachęcajmy kapitał międzynarodowy, również kapitał oczywiście polski, lokalny, do tego, aby był gromadzony w Polsce. Tutaj różnego rodzaju inicjatywy się pojawiały, były przygotowywane i aby następowały inwestycje w przyszłości, niekoniecznie jutro, bo w gospodarce nie jest tak, że z dnia na dzień coś można zorganizować. To często trwa bardzo długo, ale musimy zacząć już dzisiaj, żeby tworzyć nowe dobro, nowe wartości. To, że w październiku na przykład, bo cały czas mówimy o Białorusi, ale powiedzmy też dwa słowa o Ukrainie, to, że w październiku pan prezydent Andrzej Duda wybiera się na Ukrainę, prawdopodobnie tam się pojawi, no to też świadczy o tym, że Polska jest zainteresowana jako kraj, jako przedsiębiorcy, jako społeczeństwo, szerszym otwarciem na Białoruś. Dzisiaj Białoruś jest bardzo ważna. A przecież otwieramy się też na przykład na Litwę. O, właśnie. Członka Unii Europejskiej, ale jednak no, też nie zawsze było nam po drodze, prawda? Tak. Litwa, Białoruś, Ukraina, patrząc na mapę, to są te kraje, z którymi Polska powinna bardzo ściśle współpracować. I nasz patriotyzm gospodarczy, Polski jako kraju, Polski jako Polaków, jako przedsiębiorców, powinien się przejawiać w tym, że jesteśmy otwarci na współpracę, przyjmujemy tutaj osoby stamtąd, ale również przygotowujemy się do inwestowania w tych krajach. Zachęcam szczerze i gorąco do tego. A zachęcał Sławomir Horbaczewski. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję serdecznie. 3 grosze reszty. Uziemione w czasie pandemii samoloty to oczywiście problem dla branży lotniczej i turystycznej. Okazuje się, że sprawa spędza też sen z powiek lubiącym pokładowe jedzenie. A rynek przecież nie znosi próżni, zwłaszcza takiej w żołądku. Linie lotnicze Thai Airways stworzyły w Bangkoku restaurację stylizowaną na samolot. Posiłki serwowane są prosto do fotela. Oczywiście przez stewardessy i obsługę w lotniczych mundurach. Podsumowanie dnia.

był tak mały i tak ciasny, że przy moim wzroście 198 cm zmiana biegu odbywała się po lewej stronie prawego kolana. Tak wiem, to tak jakby chwytanie się prawą ręką za lewe ucho, ale taki był właśnie maluch. Mały, ciasny, praktycznie pozbawiony bagażnika, do tego wolno jeździł, no i często się psuł. Na szczęście naprawa była równie prosta, bo i konstrukcja pamiętała lata 50. Mimo to maluch, a dokładnie mówiąc Fiat 126P, od 1973 roku był ukochanym samochodem Polaków. Autem, które zmotoryzowało nasz kraj. Pomarańczowy trup. Jak sobie pomyślę, że najlepsze lata mojego życia upłynęły mi w tym podskakującym, grzechoczącym, karłowatym pierdzielu. Idealnie nadawał się do miasta, ale też z powodzeniem woził czteroosobowe rodziny na wakacje do Grecji czy Bułgarii. Jak oni się tam mieścili? Jak przeżywali tak długą trasę? Do dzisiaj nie mogę wyjść z podziwu. Dokładnie 20 lat temu zakończyła się era Fiata 126P. 22 września 2000 roku z taśmy w Bielsku Białej zjechała ostatnia sztuka malucha z limitowanej serii 1000 aut o nazwie Happy End. 500 sztuk było żółtych, a 500 czerwonych. Ostatni, ten naprawdę ostatni, ale naprawdę ostatni egzemplarz ma kolor żółty. Numer nadwozia to SUF12-6A00-3730-1725. Auto stoi w Muzeum Fiata, ale nie w Polsce, tylko w Turynie. Bo my, mimo bardzo zażyłych relacji z Fiatem, mimo produkcji aut tej marki na licencji i nawet jak już ona wygasła, mimo produkcji Warszawy, Syreny, Poloneza i dużego Fiata, nie potrafiliśmy przez lata stworzyć prawdziwego muzeum naszej polskiej motoryzacji. Jeszcze kilka lat temu na ulicy Filtrowej w Warszawie w oddziale Muzeum Techniki można było oglądać czerwonego malucha Happy Enda z zerowym przebiegiem. Ale muzeum zlikwidowano, a eksponaty trafiły do magazynu. Może kiedyś ktoś się o nie upomni. Ale wróćmy do Fiata. Skąd się w ogóle wziął w Polsce maluch? O mały włos produkowalibyśmy nie Fiata, a NSU Princa, należącego wtedy do Volkswagena, Forda, Citroena 4 lub 6, Renault 4 albo Toyota i to Corolla. Bowiem pod koniec lat 60. wielu producentów samochodów dostarczało swoje modele do Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Motoryzacyjnego, które były testowane na polskich drogach. Jednak większość nie chciała współpracy, dzisiaj powiedzielibyśmy na zasadach barteru. Wymóg, jaki postawiła partnerowi ekipa Gierka, był jasny. Licencję musimy spłacić nie dolarami, a dostawami innych surowców i produktów. Na taki układ zgodzili się tylko Włosi. Poza tym z Włochami mieliśmy już przetarte szlaki. Przecież od 1967 roku produkowaliśmy również na licencji dużego Fiata, czyli model 125P. Znaliśmy więc technologię, mieliśmy dobre relacje, a co najważniejsze, strona włoska była z tej współpracy również zadowolona. Za tydzień druga część opowieści o samochodzie, który zmotoryzował Polskę. Uwaga! Wkraczam teraz na śliski grunt. Kobieta za kierownicą. Kobieta za kierownicą zwykle kojarzy się pejoratywnie, szczególnie mężczyznom niestety. Chociaż zdarzają się też kobiety, które dosyć stanowczo reagują na pasywną jazdę swoich własnych koleżanek. Zatem prawda tutaj jak zwykle leży po środku. Mówiła pani Ewa Odachowska, psycholog z Instytutu Transportu Samochodowego. Mężczyźni uważają się za lepszych kierowców, to wszyscy wiemy, ale jak wynika ze statystyk, lepszymi nie są. Są innymi i na pewno nie bardziej uważnymi, co potwierdza Anna Zielińska z Instytutu Transportu Samochodowego, specjalista od bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dane Instytutu Transportu Samochodowego wskazują, że kobiety powodują jeden wypadek na 6,7 miliona przejechanych kilometrów, a mężczyźni raz na 4,7 miliona. Oznacza to, że mężczyźni są sprawcami wypadków 1,5 razy częściej niż kobiety. Niestety wraz ze wzrostem aktywności kobiet rośnie również ich udział w wypadkach drogowych. Kobiety, szczególnie te młode, energiczne, zmieniają swój sposób jazdy. Część kobiet, pragnąc dorównać mężczyznom, przyjmuje tak zwany męski styl jazdy ze wszystkimi jego negatywnymi konsekwencjami. I wtedy statystyki wypadków zaczynają się do siebie zbliżać. Pani Magdo, Anno, Moniko, nie idźcie, w zasadzie nie jedźcie w tę stronę. A więc to nie tak, że kobiety są za kierownicą lepsze albo gorsze, są po prostu inne. Ponownie psycholog pani Ewa Odachowska. Nie możemy pomijać pewnych aspektów, które leżą u podłoża biologicznych różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami, a te dotyczą na przykład odmienności w strukturze mózgu. To one sprawiają, że kobiety i mężczyźni w trochę odmienny sposób przetwarzają informacje, co w efekcie daje też inne zdolności spostrzeżenia, ale też prowadzić może do różnorodnych zachowań w zależności od płci. To, że prowadzone są testy, kto jakiego rodzaju ma predyspozycje, to wiadomo nie od dziś i rzeczywiście jest tak, że mamy do czynienia z trochę innym zachowaniem kobiet w kontekście takich elementów jak czy czytanie mapy, czy zachowanie względem innych użytkowników ruchu drogowego. Także inne rzeczy trochę denerwują kobiety za kierownicą, aniżeli mężczyzn. Z kolei testosteron daje im takie możliwości, czy lepszego wyczucia perspektywy, czy właśnie niestety także przyczynia się do częstszego przekraczania zwolnej prędkości, czy też tendencji do szybkiej jazdy. Kobiety z kolei dzięki wyższemu poziomowi estrogenu gwarantuje lepsze funkcjonowanie płatów czołowych, lepiej wypadają w testach, nie wiem, pamięci, bo przestrzenne koncentracji czy podzielności uwagi. Generalnie różnice też dotyczą zachowania, tak jak mówiłam, względem innych kierujących i tutaj na przykład mężczyźni wykazują wysoką tendencję wrogości w stosunku do innych kierowców. U kobiet ta forma zachowań agresywnych, bo także one są w stosunku do innych, ale ona przybiera zupełnie inną formę. Mężczyźni częściej rzeczywiście mają tą formę fizyczną, natomiast kobiety dużo częściej preferują tą formę agresji werbalnej, jeżeli już ona oczywiście się zdarzy. Jakie wnioski? Na pewno mniej się denerwować, za kierownicą bardziej uważać i generalnie być dla siebie milszym na drodze. Nasz test. Dziś o ciekawym samochodzie. Ciekawym to mało powiedziane. Jednym z dwóch najszybszych czteromiejscowych spalinowych samochodów na świecie, czyli o BMW M8 Competition. Samochodzie, który jest wyjątkowy z wielu powodów. Z tych wielu powodów kosztuje tyle, ile kosztuje. Jeżeli w salonie da się sprzedawcy milion, reszta wystarczy nam na obiad. I już. Ale zakładając, że ma się luz i nie trzeba się spinać z obiadem, to BMW M8 Competition jest tym czymś. Silnik V8 doładowany podwójnie i 625 koni w egzemplarzu Competition, bo normalnie jest tylko 600 koni, kiedy nie jest Competition. Te 25 koni kosztuje dodatkowo 35 tysięcy złotych. A co daje? Daje 0,1 sekundy urwaną przy przyspieszaniu do 100 km na godzinę, zamiast w 3,2 sekundy w 3,1. Jak wygląda ten samochód? Jak milion dolarów. Linia boczna, opadający dach może być wzorem pięknej linii i jako taka może zostać postawiona w Sevr jako wzorzec. Piękna linia, subtelna, w absolutnej sprzeczności stojąca z wieloma topornymi nieraz SUV-ami tej samej marki przecież. Jakość bez zastrzeżeń. Na kierownicy M1, M2. Dwa czerwone przyciski pozwalają na start tym samochodem jak rakietą Elona Muska. Wspomniałem, 3,1 sekundy do setki, ale z drugiej strony, kiedy opanujemy prawą nogę, wyłączymy aktywny wydech, na tylnych dwóch siedzeniach zapakujemy dzieci, można tym samochodem jeździć jak rodzinną limuzyną. Chyba że chce się komuś stracha napędzić, to wystarczy głębiej wcisnąć znienacka gaz i załatwione. Napęd na 4 koła? Proszę. Na 2? Proszę. Wszystko da się ustawić. Żeby zrozumieć złożoność technologicznego zaawansowania w tym samochodzie, trzeba być inżynierem. Nie trzeba być, by przekonać się w czasie jazdy, dlaczego to tak wyjątkowy samochód. 250 km na godzinę? W mgnieniu oka. 300? A proszę, nawet więcej, ale dopiero po przejściu szkolenia z instruktorami BMW zostanie zdjęta elektroniczna blokada i auto rozpędzi się do ponad 300 km na godzinę. Limuzyna rodzinna, chwilami przypomnę. Inżynieryjno-samochodowa Burj Khalifa. A przy okazji wykończona jak najlepszy apartament w Burj Al Arab. Zapewne 625 koni mechanicznych pod maską teraz Państwo nie mają, więc raczej z głową do celu i z wyczuciem. Spokojnie. Dziękuję za uwagę. Tomasz Gorazdowski. Także dziękujemy. Mnie czekają teraz same nagrody. Po pierwsze pójdę sobie na kolację z kimś. Po drugie weekend się rozpoczął. Państwu bardzo dziękuję za ostatnie 3 godziny. Oczywiście przegadałem, no ale co poradzić. Piotr Firan, do usłyszenia. Mieszkamy tam na przekór sobie. W pokoju ja, w drugim ty.